Middernacht, het begin van zaterdag 20 april. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse chipgigant Nvidia is zo'n 200 miljard dollar aan beurswaarde kwijtgeraakt. Het aandeel van de chipfabrikant daalde met 10%. Beleggers vrezen dat de nieuwste kwartaalcijfers van Nvidia minder hoog zullen uitkomen dan eerder verwacht. Analisten wijzen op het conflict tussen Israël en Iran, de oorlogen in Oekraïne en Gaza en de inflatie. De afgelopen jaren groeide de maker van videokaarten enorm snel vanwege de toenemende vraag naar toepassing van kunstmatige intelligentie. De man die zichzelf in brand stak bij de rechtbank in New York verkeert in kritieke toestand. Vlak voordat hij tot zijn daad kwam gooide hij pamfletten in de lucht met daarop teksten met complottheorieën. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan 3 minuten omgeven was door vlammen. Waarom hij zichzelf in brand stak is niet bekend. In de rechtbank wordt het proces gevoerd over zwijggeld tegen oud-president Trump. De actie lijkt niets met de zaak tegen Trump te maken te hebben. Ruim 8,3 miljoen Nederlanders hebben inmiddels hun belastingaangifte gedaan. Er is nog 2 weken de tijd tot eind april als er geen uitstel is gevraagd. Vorig jaar waren veel mensen te laat. Een recordaantal van 197.000 mensen haalde de belastingdeadline toen niet. In het midden van Australië zijn meerdere wegen en snelwegen nog zeker een maand onbegaanbaar na hevige regenval. Zo is de Great Central Road, dwars door afgelegen gebied, al weken afgesloten. Vrachtwagenchauffeurs die de route gebruiken moeten nu bijna 10.000 kilometer omrijden. Op het hoogtepunt van de overstromingen stond het water op de weg meer dan een meter hoog. De autoriteiten in Australië denken dat het miljoenen dollars kost om de wegen te repareren. Het weer. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en valt er verspreid over het land een bui. De komende dag wisselvallig, met af en toe zon, maar ook kans op een bui. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom in Nooit meer slapen. Het is een strijd als in een Shakespeareaans drama. De vader, die je alles heeft geleerd over ambitie en erkenning, moet uiteindelijk worden verloochend om die ambitie en erkenning ook echt te veroveren. Dat innerlijke conflict is de premisse van de nieuwe serie Maxima, die vanaf morgen te zien is op RTL 4 en Videoland. De serie is gebaseerd op de biografie van Marcia Luyten over koningin Maxima. Grote delen daarvan zijn geregisseerd door mijn gast van vanavond, die zelf ook wel het een en ander weet van ambitie. Nog geen 30 is ze, maar op haar naam staat al de veelbekeken speelfilm Happy Ending. En ze werd opgenomen in de Europese 30 Under 30 talentenlijst van Forbes. Joosje Duk publiceerde daarnaast nog een dagboek over de tijd dat haar vader met corona op de intensive care lag, studeerde in New York en speelde rollen in televisieseries en films. Joosje Duk werd geboren in Den Haag in 1994. Wat een belachelijk succesverhaal, jouw leven. Ja, nou, dat voel ik niet zelf altijd zo, maar het is een opsomming is soms een goede herinnering dat de dingen gewoon goed gaan. Ja, ben je er niet altijd van bewust? Nee. Want je hebt echt wel heel veel mazzel. Of ja. Nou ja, heel veel talent en heel veel mazzel. Nee, ik denk dat je toch altijd, of wat ik doe, is zo heel erg naar het volgende kijken. En dan op het moment dat iets af is, alweer denken van, wat als ik nou nu nooit meer een goed idee heb. En ik weet niet, toch gewoon meer vooruit met af en toe wat zorgen en onzekerheid kijken dan tevreden naar wat er tot nu toe dan allemaal eigenlijk goed is gegaan. Dus deze opsomming die doet me goed. En het is ook leuk, want wat je aan het begin zei over het Shakespeareaanse drama, dat is ongeveer wat hoofdregisseur Saskia Diesing mij meermalen heeft aan heeft herinnerd. Ik zal je dit zeggen. Ik heb een half jaar of een jaar geleden denk ik Saskia Diesing geïnterviewd hier in Nooit meer slapen over de film die ze toen over de trein uit. Verloren transport. Ja. Precies, het verloren transport. En toen vertelde ze dat ze dit ging doen. En toen zei ik van, is dat nou leuk, Maxima? Ja. En toen zei ze, jawel, dat heeft Shakespeareaanse allure. Ah, nou, dan klopt het, want ik dacht, je hebt gewoon haar gedachten gelezen. Want dit was inderdaad waar zij ons als mederegisseurs vaak aan herinnerde van, ja, daar zit natuurlijk inderdaad dat diepe drama. Nou, ik had het onthouden, maar het is natuurlijk ook waar. Ja, hè? Zeker, in heel veel Shakespeare-drama moet de vader dood eigenlijk... Ja. Om de zoon weer verder te helpen. Ja, en toch ook de ironie van dat is de vader die haar alles heeft geleerd. Met die lessen moet zij zich tegen hem keren. Dus dat... Nou, gaan we het zo eerst even een beetje uitzoomen. Ja. Want de serie gaat morgen beginnen. Ja. Maar op de première dag werd al bekend dat deel 2 er ook aankomt. Dus ook dat is een kat in het bak. Heel bijzonder, ja. Dat werd daar groots aangekondigd. En ik mag gelukkig weer meedoen. Dus, jij gaat ook weer meedoen. Ik ga ook weer want meedoen, hoe hebben jullie dat verdeeld? Er waren meerdere regisseurs. Dat klopt. We waren met z'n drieën, zoals ik net al noemde. Saskia Diesing was onze hoofdregisseur. En Ivan López Núñez deed het Spaanstalige gedeelte van de serie. Omdat natuurlijk Maxima's jeugd in Argentinië, daar werd veel Spaans gesproken. En dan is het als regisseur handig dat je die taal ook spreekt. En ik deed het gedeelte van de serie dat zich afspeelt in New York. Dus Maxima woonde en werkte daar in de periode dat ze Willem-Alexander ontmoette. En ik vertel eigenlijk die verhalen en dus zo ben het verdeeld. En in de eerste twee afleveringen zit veel New York. En dan later in het verhaal komt ook nog eigenlijk haar hele periode voordat ze Willem-Alexander ontmoette, maar wel al in die stad leefde en werkte. En ik heb zelf ook in New York gestudeerd, dus zo meestal, is dat een beetje meestal, bij elkaar gekomen. Worden series in delen verdeeld, hè? Ja, en jullie klopt. Hebben dus in lijnen, eigenlijk in verhaallijnen verdeeld. Betekende dat er ook allerlei regieafspraken waren over wat jullie wel en niet zouden doen? Het ging best wel vanzelf, wat ik heel mooi vind. Ik had zelf nog nooit eerder met andere regisseurs gewerkt, dus daar keek ik sowieso heel erg naar uit, omdat regisseren soms, net als misschien meerdere beroepen, ook maar wat doen is. En je doet waarvan je denkt dat het zelf het beste is op dat moment. Dus ik vond het heel erg leuk om ook naar andere regisseurs te kunnen kijken. En ook vooral in de voorbereiding te merken van hoe pakken de anderen dat aan en hoe kan ik daarvan leren. En ik denk wat we hadden één cameraman, Daan Nieuwenhuis, en hij was aanwezig bij dus die gehele draaiperiode. En dat zorgde er wel voor dat er visueel heel duidelijk één beeld kon ontstaan. En hij ook af en toe kon checken van, hey, als dit idee te veel afwijkt van wat de anderen aan het doen zijn, misschien is dat dan niet handig. En daarnaast is het veel praten, praten, praten. Ja, ik wou net zeggen, jullie moeten heel veel gepraat hebben dan over... Want in film wordt heel veel... Veel mensen denken dat de dialoog alles uitlegt, maar dat is natuurlijk niet zo. De dialoog gaat heel vaak niet over waar het over gaat. Ja, en het is wel zo dat die verschillende verhaallijnen, we wilden ook wel dat ze alle drie, dus eigenlijk de jeugd in Argentinië en de periode in New York en dan het heden in Nederland, dat ze ook wel allemaal een verschillende identiteit een beetje kregen, omdat die verhaallijnen deels door elkaar lopen en het daardoor heel fijn kon zijn van, in Buenos Aires zitten we in een bepaald kleurenpatroon, wat warmer en meer aan het verleden doet denken. In New York is het wat zakelijker en blauwer en koeler en gaat het meer over de survival daarvan. In je eentje in zo'n hele grote stad zijn vol ambitie. Mm-hmm. En het Nederlandse gedeelte was dan het meest... Royal, zou ik zeggen. En in eerste instantie was er een idee voor een rood-wit-blauw kleurenpatroon, maar dat hebben we toen weer... Dat was toch iets te, gelukkig. Iets te letterlijk. Ja, maar oranje was zo, nog erger. Ja, geweest. Precies. Maar zo gingen we dus... Zo was er ook wel een bepaald onderscheid tussen die lijnen, waardoor er misschien voor ons als regisseurs ook wel eigen ideeën veel op zijn plaats al waren, omdat die verdeling daar al een beetje in zat. En hoe deed je dan met de casting? Deed je dat ook met z'n drieën? Heel erg samen ook, Ja, we hebben denk ik wel geluk gehad dat we dezelfde serie wilden maken. Dat is sowieso denk ik handig als je samenwerkt. Maar in het castingproces, ik had het geluk. Ik heb sowieso veel lussen en weinig lasten gehad. Ik heb geluk gehad met hoe dit proces gaat. Want ik mocht bijvoorbeeld naar Buenos Aires voor de castings, omdat Saskia nog haar werk als docent op de HKU moest afronden. Dus ik mocht samen met Martijn Lakenmeijer, die toen al was gecast voor Willem-Alexander, naar Buenos Aires om daar de castings af te nemen van de vrouwen van die Maxima. Dan voor Maxima. Ja, voor de rol van Maxima. En dan ging dan gepaard met heel veel overleg. Iedereen kreeg de tapes, maar de tapes die we tot dat moment hadden gezien, daar hadden we al een beetje een voorgevoel van, hey, die Delfina die is wel heel interessant. En eigenlijk toen ze haar auditie deed, toen was het meteen voor mij daar in de ruimte duidelijk. En later toen Saskia de tape zag, ook voor haar echt meteen van, dit is er. Want je merkte gewoon in haar auditie dat Martijn ineens heel anders ging spelen. Dus Martijn, even voor de mensen, die heb ik nog niet gezien. Nee. Martijn Lakenmeijer speelt Willem-Alexander. Dat klopt. Hij is flink aangekomen. Ja. Hij heeft zijn haar goed naar de zijkant. Hij lijkt daardoor een beetje. Ja. Delfina Chavez, die speelt Argentijnse actrice, die speelt Maxima. Dat klopt. En de chemie tussen hen was gelijk bijzonder? Ja, het was gewoon heel interessant dat zij hem heel erg uitdaagde om zich anders te gedragen in die scène. Want als je een scène, al helemaal zo'n lange auditiedag waar heel veel mensen langskomen, dan kan het bijna niet anders dat er een bepaalde ritme en maniertjes insluipen in hoe je een tekst doet, omdat je hem zo vaak opnieuw doet. Dus zowel voor mij eigenlijk als voor Martijn, dat heb je dan op geen manier eens meer zelf door, ben je die scène een beetje op dezelfde manier aan het doen. En ineens kwam zij binnen en nam zij zo bijna in die scène de regie over met haar kracht en de manier waarop ze hem aankeek, dat hij daar een beetje overrompeld van raakte. Zoals, wij ook soms het idee hebben dat Willem-Alexander van Maxima overrompeld kan raken. Waardoor die scène ineens een soort nieuwe dynamiek kreeg. En dat is denk ik heel spannend en leuk, dat je als je als regisseur ineens anders over een scène na gaat denken en uitgedaagd wordt om het over een andere boeg te gooien, dan zit daar vaak dat is vaak een goed teken. Ja, dus haar persoonlijkheid en haar, het is wel een soort esprit, hè, die zij tentoonstelt. Ja, want ik denk ook dat we heel erg hebben gekeken, niet naar dat die acteurs inderdaad één op één in mimiek en maniertjes op de personages hoeven lijken, maar dat er inderdaad een bepaalde energie en manier van zijn in hen zit, die voelt als de dynamiek die ook tussen hoe we Willem-Alexander en Maxima voor ons zien is. En dat, zodra die twee met elkaar die scène speelden, zagen we dat heel erg. En was het dus, de keuze was daarin best snel gemaakt. En hadden jullie voor Willem-Alexander en Maxima een soort kernwoorden van wat ze moesten zijn? Dus je zegt net van, wij denken dat Maxima in het echte leven Willem-Alexander af en toe ook overrompelt. Ja. Hadden jullie een soort schets gemaakt over wie zij moesten zijn? Dat is wel denk ik iets wat meer stapsgewijs in het repetitieproces is ontstaan. We merkten dat je bij Maxima snel denkt aan dus inderdaad dat overrompelende. En Willem-Alexander als degene die daar een beetje onder, niet onder lijkt, maar het onderspit delft. Maar we vonden het dus ook heel belangrijk dat toen we eenmaal een beetje die archetypes hadden bedacht, dat je dat ook durft tegen te kleuren. En dat misschien ook is hoe ze publiek overkomen, maar dat achter gesloten deuren hij heus wel zijn woordje klaar heeft om af en toe tegengas te geven. En dat we, dat we wilden eigenlijk niet per se vastzitten in denk ik bepaalde patronen van hoe we hen zien. We wilden dat ook los kunnen laten. En ik denk dat we constant bezig zijn geweest met die relatie tussen het persoonlijke en ook toch wel het grotere soort van politieke, maatschappelijke, koninklijke. Van, bijvoorbeeld als je een scène hebt waarin Maxima voor het eerst Beatrix ontmoet. Dat is zowel een scène waarin een vrouw haar schoonmoeder ontmoet, wat sowieso denk ik voor de meeste mensen herkenbaar is. Dat is spannend, maar ze ontmoet ook de koningin van Nederland. En op die manier hadden veel scènes hadden een grotere betekenis, maar we wilden ook telkens de menselijkheid daarin vinden. Dus zo zijn we een beetje te werk gegaan. Waarom kijken we graag naar royalty? Dat was ik me ook aan het afvragen. Ik denk omdat ze misschien zo weinig van zichzelf uiteindelijk laten zien. Omdat er zo een plaatje is van hoe zij zich moeten presenteren. En op het moment dat dingen te persoonlijk worden of te dichtbij komen, dan schermen ze zichzelf natuurlijk helemaal af. En omdat het dus zo georchestreerd is bijna. Allerlei protocollen moeten er altijd aan te pas komen. Ja. Zij worden we denk ik benieuwder naar wat er dan daadwerkelijk, hoe ze dan daadwerkelijk zijn. Ik denk dat dat in het algemeen wel geldt voor mensen die bekend zijn of in de spotlight staan. Het is altijd die vraag van, maar hoe zouden ze in het echt zijn? En wat zit daar nou achter? En ik denk al helemaal in zo'n koninklijke setting waar ze allemaal zo officieel voor de dag komen, dat je toch heel snel benieuwd bent naar, wat zit daar nou achter? En wat al helemaal met dit verhaal van, wat voelden ze nou echt in die periode? Want ze konden natuurlijk zo weinig maar van wat ze moeten hebben gevoeld naar buiten brengen. En als ze iets naar buiten brachten, was dat met een enorme glimlach en bijna het idee alsof er niks aan de hand was. Dus daar moet zoveel achter hebben gezeten. En ik denk dat dat heel een interessant element en dat is. En dat is tegelijk ook het bizarre van het hele gedoe. Wat ook natuurlijk bij de Crown is. Ja. Het heeft iets heel onethisch, toch? Dat je echt mensen maar zit in te kleuren op een manier die wij romantisch vinden of interessant. Of... Daar waren we ook wel in het maakproces ons heel erg bewust van. Van we willen niet een soort sensationeel toneelstukje van wat hun leven ongeveer is maken. We wilden wel echt, het is gebaseerd op een boek van Marcia Luyten en er is heel veel research gedaan door een heel groot team. Dus we wilden ook echt, denk ik, zo dicht mogelijk bij die realiteit komen. Met natuurlijk op een gegeven moment alles wat zich achter gesloten deuren afspeelt. Dat moet je natuurlijk zelf gaan inkleuren. Maar ik denk wel dat we veel het besef hebben gehad van we zijn hier mensen aan het portretteren die natuurlijk leven en waarop dit impact kan hebben. Dus aan de ene kant moet je dat loslaten en moet je het op een gegeven moment gaan zien als personages in dit verhaal dat we aan het vertellen zijn. Maar ergens in je achterhoofd zit toch zeker dat deze mensen kinderen hebben. En dat ze natuurlijk de koning en de koningin van ons land zijn. Maar we zijn het toch gaan doen. Heb je voor zo'n serie contact met de Rijksvoorlichtingsdienst of zoiets? Of ik weet, worden ze wel ingelicht, maar daar blijft het erbij. Want wij hebben echt gewoon de rechten van dat boek wordt door de producent worden die gekocht. En op basis daarvan wordt dat verhaal gemaakt. En daar is verder geen direct contact met hen. En zij houden ook afstand van een serie als dit en zeggen in ieder geval dat ze het niet gaan kijken. En willen zich er niet toe verhouden op welke manier dan ook. Dus dat wordt echt, wat inderdaad als je erover nadenkt, gek moet zijn voor hen. Maar het wordt helemaal los van hen gemaakt. Ja, ze hebben natuurlijk ervaring met jarenlang Lucky TV. Precies, ja. Dus dat gaat alleen maar meevallen. Er is al inderdaad op een diepzinnige manier met enige overdrijving en humor zijn ze al geportretteerd. Ik las ergens in een krant een keer dat Maxima eigenlijk het beste marketinginstrument voor de Oranjes was van de laatste 20 jaar. Ja. Kijk jij ook zo naar haar? Ik denk dat wij wel heel bewust niet een... ik wil niet zeggen cynisch, maar op die manier ernaar hebben gekeken. Omdat wij wel echt een liefdesverhaal wilde vertellen over twee mensen die heel veel tegenslagen te verduren krijgen. En ik denk op het moment dat je daar meer met zo'n blik vanuit marketing dat zij een soort tool is, dan verlies je denk ik ook de menselijkheid. En wij waren, naast dat we geïnteresseerd waren in haar als karakter dat toekomstige koningin van Nederland is, waren we ook juist geïnteresseerd in die periode daarvoor en hoe zij was als mens, ook buiten de relatie tot Willem-Alexander en buiten de relatie tot haar vader. Omdat ze altijd met die twee natuurlijk in verband wordt getrokken. Dat we ook heel erg wilden kijken naar wie was zij als persoon. Dus ik denk dat we juist hebben geprobeerd om niet het berekenende element van eventueel het Koningshuis of van haarzelf in haar relatie tot Willem-Alexander. Ja, als ik jou zo hoor praten, gaat het jou eigenlijk vooral over de liefdesgeschiedenis en het dilemma wat ik in het begin schetste. Het loyaliteitsconflict van je houdt zoveel van je ouders, maar moet ook leren afstand van ze te nemen. En ook, ik denk in het algemeen, de vraag van in hoeverre ben je als kind verantwoordelijk voor de daden van je ouders en waarom kijk je weg? En hoe moeilijk is het om daar overheen te stappen en het beest in de bek te kijken? En dat vind ik hele interessante vragen. Dat vind ik inderdaad interessanter dan wat betekent zij voor het Koningshuis en wat voor tool is zij in het grotere plaatje? Want wij zijn in die zin meer gaan inzoomen dan op die algemene manier ernaar gaan kijken. Wat dus die tragiek met die vader, is dat wat jou persoonlijk het meeste aansprak? Of de liefdesgeschiedenis? Toen ik het verhaal inkwam, was het eigenlijk vooral het New Yorkse element en het feit dat zij als jonge vrouw vol ambitie en dromen en plannen in als één persoon in zo'n wereldstad kwam en de anonimiteit die aan de ene kant heel overweldigend is, maar ook geweldig en alle ingewikkelde gevoelens die daarbij komen kijken als je naar New York verhuisd. Dat was grappig genoeg mijn ingang. Dat was dus niet die andere elementen. Dat kwam er wel vervolgens. Ik denk wel dat uiteindelijk wat mij het meest is gaan boeien is wel die relatie tussen het persoonlijke en het maatschappelijke en hoe zij zich moest verhouden tot haar geschiedenis. Dus zeg maar dat grotere verhaal. Er zit ook in de New York verhaallijn een element in haar relatie tot haar halfzus Dolores. Zij is kunstenares en zij heeft zich eigenlijk altijd wel heel actief uitgesproken tegen haar vader en heeft ook kunst gemaakt die heel erg gaat over die periode in Argentinië. En is Want laten we even die vader, iedereen weet het, maar toch eventjes nog vertellen wie hij is en wat hij heeft gedaan. Ja, hij was minister van Landbouw onder dictator Videla en heeft in die periode Argentinië, van... Ja, in Argentinië. En heeft in die periode van al die verdwijningen altijd gezegd dat hij daar niets mee te maken had en niets van af wist. Maar het kan bijna niet anders van natuurlijk wel. En dat hij daar een aandeel in heeft gehad. En Maxima zelf was heel erg jong toen dit allemaal gebeurde. En dat is ook iets wat we in de serie laten zien van... natuurlijk is zij volwassen geworden en heeft zij moeten leren over wie zij is en wie haar vader was. Maar toen dat allemaal gebeurde, was ze heel erg jong. En ze leefde denk ik ook in een familie en in een cultuur waar daar helemaal niet over werd gepraat. En werd ineens die Hollandse cultuur gegooid, waarin werd gezegd, jij bent fout, je vader is fout. En hoe dat tot een groot conflict leidde, dat was wel heel interessant. Ik heb de eerste twee afleveringen mogen zien. En ik vond die scènes in Argentinië, waarin zij dus waarin je ziet hoe haar relatie met haar vader is, maar ook wat zij ziet en wat voor een kindje zij is. Dat die jonge actrice van een jaar of 8, die speelt ongelooflijk, ook ongelooflijk goed. Niet normaal. Nee, en je snapt gewoon... Jullie hebben heel goed invoelbaar gemaakt hoe dat is. Dat, je ziet wel dat er rare dingen gebeuren rondom je vader. Maar je bent zo jong. Je bent 8 en je vader is gewoon je lieve vader. Ja. En ook je held en degene die als je een vraag stelt daar niet op ingaat en je toch een beetje afleidt. Kun jij het je voorstellen dat zij zich er eigenlijk nooit in heeft verdiept voordat ze het keihard voor de voeten geworpen kreeg? Er helemaal zeg maar niet in verdiept, kan ik me niet voorstellen. Ik vraag me ook af of ze dat niet misschien toch heeft gedaan. Maar ik sprak de scenarist Marnie Blok en die zei van... wat ik eigenlijk ook probeerde te bereiken is... dat we het gevoel hebben dat ze misschien aan het liegen is... maar dat we volledig begrijpen waarom ze liegt. En dat vind ik wel interessant, dat ik ik denk dat die band die we schetsen in de jeugd, waarin zij dus zoveel liefde en adoratie voor die vader heeft, die haar alles leert en waar zij toch een beetje het lievelingetje van is, om daar vervolgens tegen op te staan, dat nogal wat kost. Dat hij betuttelt haar ook enorm, hè? Ja. Want zij is inderdaad zijn lieveling en alle vragen die zij stelt, die wuift hij ook weg. Ja. Van concentreer je op dit liedje. Precies. Of op dat de lucht zo blauw is. En we hebben ook wel gesprekken gehad van... stel je eens voor dat je erachter komt dat je vader... we leven natuurlijk nu in een tijd van veel Me Too. En ik denk best wel vaak in dat soort situaties ook van... hoe is dat nou voor die kinderen? Want die houden natuurlijk van een ouder. Maar die ouder wordt ineens in een enorm kwaad daglicht gezet. Ook om redenen die heel valide zijn. Maar hoe ingewikkeld is het dat je als kind dan... Misschien heb je al een moeilijke band met hem. Maar in het geval dat je heel veel liefde voor hem voelt... en een hele goede band met hem hebt... hoe ga je daar ineens afslag in nemen? Dat is echt een dilemma. Altijd zo geweest, ook voor kinderen van NSB'ers. Precies, of weet ik veel. Hey, je vader of je moeder doet iets wat niet kan. Ja. En jij leeft met de gevolgen. Ja, precies. Nou ja, dat laten we ook zien in de serie. Ja, en eigenlijk... worstelen ze allebei, zowel Willem-Alexander als... dat we nou toch al bijna een half uur over Willem-Alexander en Maxima praten. Echt, hè? Ik praat daar nooit over. Ik moet eerlijk zijn, ook voor dit project weinig tot niet. Ja. Want wat dacht je over het Koningshuis voordat je aan dit project begon? Had je daar enige interesse in? Ik was er niet veel mee bezig. Nou, ik kom uit Den Haag. Ik zat toevallig op de middelbare school waar ook de prinsesjes op zaten. Dus en ik werkte in een strandtent waar ze wel eens kwamen. Dus het is grappig genoeg, heb ik wel een soort van ze af en toe over ze gezien en gehoord. En natuurlijk gewoon in het nieuws. Maar het is echt. Zoals Saskia, daar had ik het wel met Saskia over. Het was niet een onderwerp waarvan wij toen we benaderd werden in eerste instantie dachten. Oh, maar natuurlijk, daar heb ik altijd al iets over willen maken. Maar toch, als je er dan induikt en alle conflicten die er natuurlijk gewoon gaande zijn geweest toen, dan raak je er wel door gefascineerd. Maar ik had niet een soort een enorme mening over ze. Ik heb zelf dat ik de middelste van die dochters, die Alexia, die vind ik fabulous. Dus af en toe vind ik gewoon, als die voor de camera verschijnt en iets grappigs zegt, dan heb ik daar altijd wel een klik mee. Dus ik volg het af en toe een beetje zoals de meeste Nederlanders wel. Af en toe een filmpje kijken van een persconferentie. Maar je was niet een republikein en ook niet een monarchist. Je was gewoon een beschouwer, zoals de meeste mensen. En net als de meeste mensen vond ik de acties in Griekenland af en toe een beetje dom. Maar het was niet dat ik daar diepe analyses op nahield. Nee, toch nog even over Willem en Max. Ze worstelen in de serie eigenlijk allebei met de erfenis van hun familie. Ja. En wat ze moeten worden en wat ze moeten zijn. En hoe ze zich moeten verantwoorden naar de regering, maar ook naar het Nederlandse volk. Ja, en hoe ze ook uit liefde domme keuzes maken. En ook dat was inderdaad interessant, want de serie heet Maxima. We vertellen het natuurlijk vanuit Maxima. Maar het was ook wel belangrijk dat we inderdaad Willem-Alexander daarin niet helemaal lieten ondersneeuw. En dat ook voor hem is het ook hij moet ook heel veel groeien in. Hij heeft een hele moeilijke relatie met de pers. Hij wil eigenlijk, hoe wij hem portretteren, ook. Ja, hij kiest liever voor Maxima dan voor het redden van de monarchie uiteindelijk, zeg maar, als het erop aankomt. Dat conflict heeft een interessante inderdaad parallel met haar conflict. Van de liefde die zij voor elkaar hebben, die heeft niet alleen gevolgen binnen die relatie, maar juist ook eigenlijk in heel erg voor de familie om hen heen. Ja, en daarom trouwen ze zonder dat haar vader erbij aanwezig mag zijn en gaan ze daarmee akkoord. Ja, precies. En, ik heb dus maar 2 delen gezien. Het zijn er 6. Ja. Wordt dat ook nog helemaal? Daar gaat het ook nog helemaal. Daar gaat over. Het gaat zeker die kant op. En elke keer denk ik, ik mag niet te veel spoilen van wat er in aflevering 6 gaat gebeuren. Dan denk ik, dit is een verhaal dat we allemaal kennen. Dus het is ook een verhaal waar we niet. Ik denk niet dat mensen gaan kijken omdat ze zo benieuwd zijn hoe het gaat aflopen. Maar veel meer om zich echt in te kunnen beelden hoe het daadwerkelijk kan zijn geweest in die periode. En het is natuurlijk op scène-niveau vullen wij veel in, maar de grotere thema's en de grotere vragen die hebben natuurlijk voor hen gespeeld destijds. En ik denk dat wat interessant is, het begint best wel als een heel licht liefdesverhaal. Romcom-achtig bijna word je de serie in meegesleept. En vervolgens eigenlijk elke aflevering pellen we er een soort laagje af en wordt het drama steeds meer komt steeds meer naar de oppervlakte. Dus ja. Mijn persoonlijke, misschien wel favoriete aflevering is de allerlaatste. Omdat daar, denk ik, het diepe drama echt in beeld komt. En het uiteindelijke conflict tot een climax. En dat is met heel veel rust en kalmte en oprechtheid gedaan. En ik denk dat. Ja, ik heb toch elke keer. Ik kan dit zeggen omdat ik de 6e aflevering niet heb geregisseerd. Ik vind echt hoe Saskia het heeft geëindigd, vind ik heel indrukwekkend. Oké. Het verhaal over Willem en Max was dat. Ja. En over haar vader natuurlijk. Ja. Jij hebt ook een markante vader. Absoluut. Geen Jorge Zorqueta, maar lieve, iets wat verstrooide, slordig, geniale professorvader heb ik. Ja, ja, en hij is een paar keer eigenlijk in de openbaarheid gekomen door een boek wat jij geschreven hebt toen hij corona had en in coma werd gehouden. Ja. Maar ook door het boek wat jouw vriend Sebastiaan Chabot heeft geschreven, waarin hij weliswaar onder een andere naam, maar toch duidelijk herkenbaar wordt beschreven. Zeker. Voor de mensen die 2 dingen niet kennen, kun jij hem beschrijven, jouw markante vader? Absoluut. Mijn vader in mijn boek, of mijn vader in Sebastiaans boek, maakt het niet uit. Of gewoon mijn vader, mijn jouw vader. Mijn vader. Mijn vader is zijn hele leven arbeidsrechtadvocaat geweest. En heeft zich altijd heel erg gestort op zijn werk. En is een soort, toch wel verstrooide professorachtige die zich heel weinig aantrekt van wat zijn omgeving van hem vindt. En dat doet op een manier. Je hebt mensen die zeggen van het maakt me niet uit wat anderen denken, maar hij is daar niet eens mee bezig. Hij leeft heel erg vanuit hoe hij zelf is, met vlekken op zijn overhemd, gaat hij de wereld tegemoet. En is een ontzettend slimme man die daarnaast een alter ego heeft van een knuffelolifant. Dat is een olifant die hij heeft gekregen toen hij heel klein was, genaamd Mimp. En als zaken hem ingewikkeld of emotioneel of een beetje overweldigen, of als hij gewoon geen zin heeft om een vraag te beantwoorden, dan antwoordt hij via die knuffelolifant Mimp. En dat is een element in mijn boek Ik zie je bij de uitgang, wat ik toen hij heel ziek was met corona heb geschreven over die periode. En in het boek Olifantenpaadjes van mijn vriend Sebas, die heeft dat olifantenelement meegenomen. Het is wel een bizar element. Ja, en tegelijkertijd heb ik nog best wel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, ik heb ook zo'n knuffel of, ja, die toch een soort alter ego is. Of als ik dan vroeger buikpijn had, dan zei ik dat mijn knuffel buikpijn had. Of er zijn mensen die huisdieren hebben en dan via die huisdieren met elkaar communiceren wie de vuilnis buiten zet of als ze ruzie met elkaar hebben. Dus ik kwam er eigenlijk achter. Ik dacht ook dat wij de enige familie op aarde waren die ook nog een olifant in huis hadden die meepraten af en toe. Maar het is, ik denk het gegeven van ofwel een imaginary friend of een knuffel die toch een beetje meer tot leven komt. Mimp is een voorwaardige olifant. Een hoogleraar en een arbeidsrechtadvocaat. Dat contrast, dat komt misschien iets minder voor van iemand die zowel zo serieus en vol werklust is als iemand die af en toe via een olifant praat. En vond je dat als kind normaal? Ik vond dat, ik wist niet anders. Dus ik ben daar eigenlijk nu de laatste jaren meer over na gaan denken van wat vond ik daar nou van. Maar ik denk omdat mijn vader is sowieso niet iemand waarvan het heel veel zin heeft om iets van hem te vinden. Want hij is gewoon hoe hij is. Dat ik denk ook het olifantenelement, dat ik dat altijd als een gegeven heb gezien. En misschien in je tienerperiode, als je een puber bent en alles is onhandig. Ja, als je dan langs het hockeyveld stond en hij ineens niet zo best zei. Als er een tegendoelpunt was gescoord, dan dacht ik vast wel in die periode van, oh, ik hoop niet dat mijn vriendinnetjes denken, wat heeft hij een gek stemmetje. Maar met hem en met de meeste dingen daardoor in mijn leven, als dingen een beetje apart zijn of anders, dan, ik heb wel daardoor echt geleerd van, ja, wat maakt het uit? Dat is hoe dat bij ons gaat. En ik hou er eigenlijk wel van. Dus ik heb geen lange periode van schaamte in mijn herinnering hierover. En inmiddels is ook, dat vind ik heel ontroerend. Dus Sebastian heeft het zo volledig omarmd dat hij er een roman over heeft geschreven. Maar ook de vriendin van mijn broertje. En ja, mensen die heel dichtbij ons staan, die daarvan weten, die omarmen het ook volledig. Omdat het misschien ook wel iets aantrekkelijks heeft dat anderen het ook leuk vinden om af en toe via zo'n stemmetje met elkaar te communiceren. Jij bent scenarist. Jij houdt je heel erg bezig met motivaties en psychologie van karakters. Ja. Wat is er? Heb jij een soort psychologische verklaring voor dit olifantje? Nou, het is in eerste instantie voor mij altijd ook een goede herinnering dat mensen niet één ding zijn. Dus dat als je inderdaad denkt aan een hoogleraar arbeidsrecht, dat je dan dus niet denkt, oh, al zijn eigenschappen moeten passen binnen jouw typische beeld van hoe zo iemand zou zijn. En daarnaast denk ik dat het ook wel een, mijn vader is niet iemand die gemakkelijk ik hou van je zegt of zijn emoties uit. En als ik zeg ik hou van je, dan zegt hij Mimp houdt van Mimp. Dan weet ik dat zijn manier is van zeggen ik ook van jou. Maar dat is niet iets wat hem heel gemakkelijk afgaat. En dit is wel, denk ik, zijn invulling van sommige anders of te emotionele of te directe vragen of gedachten. Ja. Je bent opgegroeid in een huis met een broer, een vader en een moeder. Je moeder was rechter, je vader arbeidsrechtdeskundige. Ja, mijn moeder ook lang advocaat, ja. Dus was het een creatief gezin of niet? Mijn ouders waren allebei heel erg geïnteresseerd in beeldende kunst. Dus mijn broertje en ik waren echt al vanaf jonge leeftijd werden wij meegesleept naar alle musea. We hebben ook allebei een soort diepe connectie met bankjes in musea, omdat we al zo jong naar musea moesten dat we dan meteen de bankjes zochten om daar lang uit te gaan liggen. Dus ik heb nog steeds een soort reflex als ik een museum inloop. Oh, daar is een bankje. Daar kan ik even gaan zitten, terwijl ik inmiddels wel in de kunst geïnteresseerd ben. Dus er was wel heel veel interesse in beeldende kunst. En mijn moeder heeft, ik was heel verlegen als kind, en mijn moeder heeft al jong gezegd ga jij op theaterles, dan kan je daar wat extraverter worden. Nou, dat is goed gelukt. Ik ben redelijk extravert. Kun je nog herinneren dat je verlegen was? Nee, soms is het zo gek met als je heel jong bent dat je niet weet of iets een herinnering is omdat je er een foto van hebt gezien of dat het een daadwerkelijke herinnering is. Maar ik heb wel alle foto's waar ik echt jong ben, daar heb ik een knuffel. Nou, ook weer een knuffel. Niet je had zelf ook zo'n knuffel? Dikke Tuus heet mijn knuffel. Maar die heeft niet een alter ego gekregen. Dat was Dikke Tuus. Heeft ook geen stemmetje? Dikke Tuus? Nee, ik ben wel volledig in de Mimp-stem meegegaan, maar ik heb geen eigen stem ontwikkeld in mijn jeugd. Maar op al die foto's zie je mij zo verschuilen achter een knuffel en met hele grote ogen vol angst om me heen kijken. Dus ja, ik kan me dat dan dus herinneren, maar dan weet ik niet of dat puur die foto is of ook echt de herinnering. Maar ik ging al redelijk snel over op een druk, enthousiast karakter kreeg ik. Maar ik was dus al jong zat ik op jeugdtheater en toen ik tiener was toen, via de jeugdtheaterschool werden audities gehouden, vaker voor series of films. En daar zochten ze dan kinderen voor. En ik weet wel dat ik een soort van ingeprent had van, oh, dat is leuk voor andere mensen, maar dat is niet iets wat ik zou gaan doen. En niet omdat mijn ouders dat niet als op, zeg maar, zeiden van, je mag niet iets creatiefs gaan doen. Maar omdat ik wel echt in een omgeving opgroeide waar ik niemand kende die iets creatiefs deed als beroep. En dus zelf dat ook niet als een mogelijkheid zag. Of dat dat überhaupt een idee werd in mijn hoofd. En zelfs toen ik op een gegeven moment, toen ik 14 of 15 was, toen werd ik gecast in een kinderserie. Omdat ik via de jeugdtheaterschool auditie mocht doen. Ik weet nog dat ik een soort voor de lol auditie deed. Omdat ik dus daar gewoon niet echt een beeld bij had. En toen was ik op de set en toen, dat was echt de allereerste keer dat ik dacht, Snuf de hond was dat. Toch even een shout-out naar Snuf de hond. Dat ik om me heen keek daar op de set en dat ik dacht, oh, dit is een baan. En al deze mensen zijn hier aan het werk en dit is ook iets wat je kan gaan doen. En toen is daar wel een soort zaadje bij mij geplant. Al heeft het toen nog best wel even geduurd voordat ik ook zelf durfde te denken en te zeggen van, oh, misschien wil ik wel die richting op. Want daarvoor was het gewoon, zou je net zoiets als je wiskunde, ouders, wiskunde of scheikunde of rechten of medicijnen of gewoon een degelijke studie met een degelijke. Ja, dat was meer. Ja, dat zag ik als wat logisch en logisch. En je broer, is die ook iets creatiefs gaan doen of? Econometrie. Dus dat is weer. Ja. Die heeft meer. Ja. We zijn allebei geen rechten gaan doen. Hij zit. We hebben allebei heel erg wiskundige breinen. Dus ik was op de middelbare school was ik heel erg geïnteresseerd in wiskunde, maar mijn broertje is dus daadwerkelijk econometrie gaan doen. En die is ook heel, die leeft ook vanuit de logica meer dan vanuit de emotie. In het boek van Sebastiaan komt ook voor dat jullie nog met z'n allen, hè, want je ouders zijn gescheiden, maar dat jullie toch nog met z'n allen één keer per jaar op vakantie gaan. Hoe vind je het om dat soort familiedetails terug te lezen in zijn boek? Ik heb daar dus niet zoveel moeite mee. En op een gekke manier mijn vader misschien ook altijd onbewust een beetje als een potentieel romanfiguur gezien. Omdat hij dus zo excentriek is. En wij zijn, toen mijn ouders uit elkaar gingen, zijn we daarna niet meer op diezelfde letterlijke manier met elkaar op vakantie geweest. Maar we zien elkaar nog wel veel. En we zijn in de jaren daarvoor zijn we wel nog altijd, waren we wel altijd op die plek. Dus ja, ik weet ook heel goed welke elementen natuurlijk realiteit zijn en welke niet. En ik vind dat hij op een hele mooie, liefdevolle manier van die karakters romanpersonages heeft gemaakt. Dus ik ben zelf natuurlijk ook iemand die scenario schrijft en films maakt en weet dat je je omgeving als inspiratie gebruikt. En ik denk dat dat in Sebastiaans geval wat letterlijker is geweest dan in mijn werk tot nu toe. Maar dat is, ik denk omdat het ook wel echt vanuit liefde en met heel veel zorg gedaan is, dat ik dat toch best wel snel als een vanzelfsprekendheid zag. Je bent als 17-jarige naar New York gegaan. Waarom moest het New York worden? Nou, ik vind dat nu ook iets bizars, maar toen vond ik dat iets heel logisch. Ik weet nog wel dat ik, mijn brein is dus altijd best wel logisch geweest. En ik weet nog dat ik toen dacht, ik had heel veel ambitie, maar ik wist nog niet wat ik wilde. En ik vond het dus een heel gek idee dat ik dan zomaar iets zou gaan studeren. Want in Nederland kies je natuurlijk één studierichting. En dat ik dan misschien na een jaar zou denken, oh, dit is het toch niet. En dat ik dan een jaar zou hebben verspeeld. Dat vond ik toen nog iets heel een erg heel vooruitzicht. Jaar. Ja, een heel jaar. En ik wist dat ik in Amerika het systeem daar, dat je gewoon veel breder van alles wat kon proeven. En op die manier kon studeren. En ik kon daar dus een mix van acteren, rechten, wiskunde, journalistiek, mode. Ik kon daar allemaal vakken in volgen in mijn eerste jaar. Dus het is eigenlijk vanuit dat idee ontstaan. En ik was één keer in New York geweest en ik vond het geweldig. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik volgens mij ook gewoon Gossip Girl en Sex and the City en die series keek en een toch een beetje een glamorous idee van die stad had. En dat ik toen, zonder daar al te diep over na te denken, dacht, ik moet naar New York. En toen heb ik me bij een aantal universiteiten daar aangemeld en ben ik daarheen gegaan het volgende jaar. En je begon deze zin met, of dit verhaal, met het zinnetje, ik heb heel veel ambitie. Of ik had heel veel ambitie. Hoe zit dat in elkaar? Die ambitie van jou. Want meestal heb je een ambitie omdat je ergens goed in bent of ergens heel erg geïnteresseerd in bent. Maar bij jou was dat dus heel breed. Ja, wat was je ambitie? Nou, ik weet nog dat ik toen, ik heb nu denk ik, misschien is het helemaal niet waar, maar ik heb het idee dat ik iets meer rust heb. Maar toen had ik wilde een soort van, denk ik, niet tijd verspillen. Terwijl als ik nu denk ik, Joosje was 17, doe even rustig. Maar ik was dus gewoon heel erg dat ik dacht, ik weet niet wat ik wilde, maar ik ik weet wel dat ik iets nuttigs, dat ik een soort van een goede volgende stap wilde zetten. En ik wilde gewoon heel erg graag, ja, een soort van distilleren vanuit al mijn interesses wat het dan uiteindelijk zou worden. En ik denk dat ik toen nog wel een beetje in dat conflict zat tussen, oh, het creatieve trekt me heel erg aan, maar het academische, dat gaat me gemakkelijk af. En ik zou ook die kant op kunnen gaan. En misschien is dat wel veel makkelijker. En dat ik, ja, dat soort van conflict tussen die twee kanten, dat ik daar wilde achterkomen wat het dan uiteindelijk was. Ik ging ook in eerste instantie met het idee van, ik ga daar een jaar studeren en dan weet ik aan het eind van het jaar wat ik in Nederland wil doen. En toen ben ik verliefd geworden op die plek en op een manier van. En hoe verhoudt je als 17-jarige tot die enorme stad met al die ambitie en al die mensen die iets willen en van heinde en ver komen om het daar te vinden? Het was wel aan het begin heel overweldigend. Ik denk dat ik ook totaal had onderschat hoe eenzaam verdrietig ook je aan het begin misschien bent om niet constant omringd te zijn door mensen die je enorm goed kent al je hele leven en van wie je heel veel houdt. Ik weet nog dat ik ook aan het begin het super belangrijk vond dat ik me een soort van grapjes kon maken in het Engels. Want aan het begin, mijn Engels was wel goed, maar ik was nog niet helemaal mijn eigen persoon in het Engels zoals ik dat in het Nederlands was. Dus ik heb eigenlijk uiteindelijk het hele eerste jaar heb ik er gewoon over gedaan om gewoon mijn humor in het Engels te vinden. En toen ik dat er had gevonden, toen wilde ik blijven. Maar nee, wat ik vooral heel erg leuk vond toen ik daar aankwam, is dat ik merkte hoe serieus de creatieve industrie daar werd genomen. Dus ik, in mijn eerste week ontmoette ik mijn nu nog steeds een van mijn beste vriendinnen, Nicole. Die werd mijn kamergenoot. En zij ging film studeren en die zei dat met een soort vanzelfsprekendheid van, ja, ik wil filmproducent worden en ik ga film studeren en ik heb deze korte film gemaakt als aanmelding. En ik zat echt zo van, oh, ik kende echt niemand die zonder enige schaamte of ik ga natuurlijk ook dit of dat misschien ook nog doen, die gewoon vol overtuiging zo die creatieve ambities had. En dat vond ik super inspirerend. En dat ik het eerste jaar gewoon überhaupt zoveel mensen van allemaal verschillende delen van de wereld ontmoeten die allemaal verschillende ambities dus hadden en daar totaal voor uitkwamen en geen twijfel over hadden, dat werkte voor mij wel heel prikkelend. En je mag in Amerika altijd iemand anders worden, hè? Alle mensen die daar gaan wonen. Hoe heeft het jou veranderd? Ik weet nog dat mijn vrienden vonden dat ik in eerste instantie veel serieuzer was. Want ik wilde dan kwam ik terug tijdens de kerst. En dan was ik heel erg aan iedereen aan het vragen hoe hun studies gingen en of ze er blij mee waren. En ze hadden allemaal echt zoiets van mijn studie, weet ik veel. Gaat wel, maar ik ben lid van deze studentenvereniging en ik ben in deze stad en ik ben dit aan het doen. Dus in eerste instantie, ik denk dat je soort van eventjes wat volwassener wordt dan je bent of zo. Omdat daar, dat daar toch een beetje de manier van zijn is. En ook wel geïnteresseerder in anderen. En überhaupt het besef hoeveel verschillende mensen er zijn met verschillende achtergronden en verschillende verhalen. Dat heb ik wel echt daar opgepikt. Maar ik denk ook dat ik grappig genoeg, daarin misschien een beetje ben veranderd of gewoon ben opgegroeid. Maar dat ik was vanmiddag, ik had een boekenclub met mijn vriendengroep van de middelbare school. En dan zijn we echt, voor mijn gevoel, nog precies hetzelfde als we waren toen. Dus elementen van mezelf ben ik daar ook weer niet verloren, denk ik. En boekenclub met je vrienden, wat doe je dan? Gewoon een boek lezen? Ja, gaan we het boek van Lies Spitt hebben we nu besproken. Ik ben er niet. En dan zijn we dus dan raken wij in een diepe discussie, echt op een soort van middelbare school. Gaat één iemand zijn spreekbeurt houden over dat boek? Gaan we er allemaal over in discussie en ook heel veel bijpraten en gezelligheid. Dus ik vind dat heel leuk dat ik die middelbare schooltijd, dat nog steeds die vrienden zijn. Ja, dus je bent niet in wezen veranderd, bedoel ik je? Ik weet het niet, vast wel. Ik ben vast ook wel veranderd, maar ik ben ook nog wel een beetje hetzelfde. Je hebt heel veel gedaan voor iemand van je leven. Heb je wel eens echt een grote tegenslag gehad? Ik heb niet. Als ik denk dat ik heel bevoorrecht tot nu toe mag leven. Ik heb heel veel nee gehoord. Als in, ik heb audities op heel veel plekken gedaan. En heel veel in film. Als je in film werkt, heb je heel veel afwijzingen. Professioneel. Dat is wel een constante soort van element in mijn leven. Maar mijn oma die is hier in de studio op bezoek. En die heeft als jong meisje ondergedoken gezeten. Als jong Joods meisje. En van haar 5 tot en met haar 8e dat meegemaakt. En dat is voor, denk ik, zowel mijn moeder als mij als voor mij altijd een enorme spiegel geweest. Ik heb nooit dat soort leed meegemaakt. Is dat nooit... voor jou een maatstaf, zeg maar, heel wat je erg, allemaal ja. hebt meegemaakt? Ja, mijn moeder die verdeelt altijd de dingen in categorie groot leed en klein leed. En ik denk dat dat wel ook komt uit het feit dat mijn moeder de enige van ons is die echt die categorie groot leed groot heeft meegemaakt. En dat is wel een constante spiegel. Dat is soms ook... Je hoeft niet alles met de oorlog te vergelijken. Je hoeft niet alles weg te relativeren van je eigen gevoel. Maar ik denk, ik ben daar wel vaak mee bezig. Dat als ik heel erg in paniek ergens over raak... dat ik het besef dat ik in vrijheid leef, dat alles nogal goed gaat. Dat ik mijn oma überhaupt nog heb en dat hij 86 is en mee kan naar de studio. En dat ik dat soort geluk in mijn leven heb... dat zorgt wel heel vaak voor de nodige reflectie. Ook als een serie die uitkomt, dat is iets heel spannends, maar... Het is ook zo klein vergeleken met wat er allemaal nu in de wereld gaande is. Maar ook je kan overkomen. Ja. Dus nee, ik denk in die zin dat ik heel erg mag afkloppen. Laten dat we ik even nooit, samen afkloppen. Dat ik zoiets heb meegemaakt. Want je hebt ook een scenario-wedstrijd die Netflix in de tijd uitschreef. Op zoek naar nieuwe makers. Heb jij gewonnen. Ja. Dat werd de serie Happy Ending. Ja, of de film. Ja. Daarin werkte je ook met Martijn Lakenmeijer, die nu Willem-Alexander speelt. Ja. Is dat dan iemand die je ook een beetje aan je wil binden, zeg maar? Dat je denkt van, ja, dat is een soort acteur met wie ik wil werken. Ja, zeker. Nou, het is bij Maxima toevallig gegaan. Als in wij kwamen tegelijkertijd bij dat project. En volgens mij heeft de producent nog wel aan mij gevraagd... was hij fijn om mee te werken? Toen zei ik, ja, hij was heel fijn om mee te werken. En hij is super inspirerend en een fantastische acteur. Maar ook gewoon een heel fijn en leuk en relaxed persoon. En ik denk dat die combinatie van iemand die heel erg meedenkt... de juiste vragen stelt, niet bang is om ook het niet eens te zijn... met hoe een scène loopt en daar een eigen idee over te hebben... maar ook gewoon goed luistert naar mijn input. Ja, in die zin is Martijn zeker het volledige plaatje. En ik denk oprecht ook zijn gemak waarin hij eigenlijk met de hele crew... vriendschap opbouwt, of in ieder geval... iedereen heel erg ziet, dat vind ik heel erg mooi. En dat vind ik ook echt een hele fijne manier van een set beleven. Want ik denk dat je soms als regisseur of acteurs... iedereen op de set is heel erg geconcentreerd bezig. Maar soms in die leidende functies kunnen mensen denken... dat hun concentratie het allerbelangrijkste is... en daarmee de rest wat minder zien. En daar hou ik helemaal niet van. En Martijn is ook echt iemand die daar helemaal niet van houdt. En heel erg met... open ogen op een set staat en iedereen heel erg in zijn waarde schat houdt. Dat maakt het natuurlijk ook veel leuker, omdat je elkaar dan ook ter plekke nog inspireert. Je hebt, neem ik aan, repetities, maar zeker. Op het moment dat er gedraaid wordt, kan er dan ook nog wat gebeuren, omdat je respect hebt voor elkaar. Ja, dat zeker. En het is ook grappig, want je ontwikkelt natuurlijk een bepaalde vriendschap, dus je kan ook denken van, is het dan niet zo dat je dan juist banger bent om te zeggen dat iemand, dat je toch een aanpassing wil, of dat iemand het niet goed doet, maar dat daar hebben we gelukkig helemaal geen last van. Het is heel, we kunnen heel fijn op een hele vriendschappelijke, maar ook professionele manier met elkaar omgaan. En ik denk dat je elkaar, als je elkaar volledig vertrouwt, dat er dan inderdaad toch veel meer ruimte nog is voor inspiratie in het moment. En als iedereen er een beetje zo on edge, verstijft, bij staat op de set, bang dat er misschien iets misgaat, dan ga je ook veel minder, denk ik, creatief te werk. Dus, en in die film was het helemaal belangrijk, omdat hij over seks ging. Ja, en er zeker. Veel seksscènes in zaten. Ja. Het is een film over de orgasmekloof eigenlijk. Ja, hè? Zeker. En het verschil in beleving van seks tussen mannen en vrouwen. En daarachter ook communicatie als communicatie tussen de lakens, maar überhaupt hoe belangrijk het is om in een relatie, of in welke relatie dan ook, goed met elkaar te blijven communiceren over wat je wil, omdat je niet kan raden wat de ander wil. Wat ook een soort grappige metafoor is van hoe je op een set met elkaar om moet gaan. En we hadden heel erg van... eigenlijk. Ja, inderdaad, op andere plekken ook. Maar we hadden dus ook heel erg zoiets van... we kunnen niet een film maken die het belang van communicatie benadrukt... en dan vervolgens niet op die manier met elkaar omgaan. Maar nee, zeker ook met zo'n onderwerp is het heel belangrijk... dat je goed naar elkaar luistert. En in het geval van intimiteit... dat daar de nieuwe rol intimiteitscoördinator ook op een set bij aanwezig is... om ervoor te zorgen dat... dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen zich volledig kan uitspreken over wat hij wel en niet wil. Waarom wilde je daar een film over maken? Over die, dat onvermogen dat veel mensen hebben om met elkaar over seks en een seksuele beleving te praten? Ik hou zelf heel erg van het romantische comedy genre. En ik was in coronatijd, in alle ellende die er toen gaande was, was ik toch een beetje op zoek naar zo'n escape van een uitweg naar de heerlijke romantische comedy werelden. Maar hoe meer van dat soort films ik keek, hoe duidelijker ik zag van dat seks zo onrealistisch vaak in beeld wordt gebracht. En ik merk een voorbeeld? Nou, dat de man en vrouw elkaar diep in de ogen kijken en zich heel snel uitkleden en dan de penetratie volgt en daarin binnen 30 seconden allebei tegelijkertijd tot een orgasme komen. En dat is natuurlijk, soms maakt het niet zoveel uit, want soms is het gewoon in een verhaal niet heel belangrijk. En natuurlijk, het is een vorm van seks hebben, dus je kan het in een film op die manier laten zien. Maar als het altijd op die manier wordt laten zien, dan gaat dat toch onbewust, denk ik, bij heel veel mensen krijgen dan mee dat dat de manier van ideale seks hebben is. En ik zie gewoon super van nog steeds in mijn omgeving, inmiddels praat iedereen tegen mij over zijn seksleven. Dus ja. Ik zie in mijn omgeving zoveel onzekerheid en onwennigheid en onhandigheid. En daarmee ook een soort bepaald verdriet dat mensen het idee hebben dat ze het niet goed doen. Terwijl dat ze tekort schieten. Ja, terwijl ik denk dat waarschijnlijk juist de standaard is. Het niet goed doen is waar je begint. En vervolgens ga je met elkaar uitvinden wat wel fijn is en wat wel goed gaat. En soms gaat het vanzelf, maar dat zal zeker niet altijd zo zijn. Dus ik vond het gewoon een heel mooi idee dat mensen die lekker op een zaterdagavond op de bank een romantische comedy aanzetten, dat die daar iets over meekrijgen. En dat misschien dat stelletjes kan helpen in hun relatie om hun seksleven te verbeteren. En überhaupt om het belang van communicatie daarin in beeld te brengen. Ja, want het personage in jouw film kan niet tegelijk met haar vriend klaarkomen. Sterker nog, ze komt eigenlijk nooit klaar. Dat doet ze eventjes op de wc met een vibrator. Ja. Of zo'n Ja, nee, zeker. Met een speeltje, met een vibrator. Dat zeg je helemaal goed. Oh ja, ja. En zij is het eigenlijk aan het begin van de relatie gaan faken. Met het idee van, dat komt wel. En ik wil gewoon dat het leuk is. En ik wil niet ingewikkeld doen. En heeft zichzelf daar eigenlijk een enorm probleem. Heeft ze daarmee veroorzaakt. Want ze is op een gegeven moment een jaar verder. En nu heeft ze het al een jaar niet gezegd. En gaat het nog steeds niet zoals ze wil. Maar durft dat ze er is niet met de over waarheid te niet vertellen. Hè? Op een gegeven moment kan het ook niet meer. Nee, precies. Ja. En dan heb je zo'n groot leugen dat je het niet meer durft. En dat is iets wat ik ook door het maken van de film. Ik had daarvoor dat vermoeden al, maar leerde wel daarna ook dat toch iets is wat veel vrouwen herkennen. En veel mensen vinden het ook heel toch wel schokkend. Of misschien zowel soms vrouwen als mannen van, maar waarom zegt ze niet gewoon wat? Terwijl er een hele grote groep is die dat toch. Het is denk ik het allerspannendst om de persoon van wie je het allermeest houdt potentieel te kwetsen en het idee te geven dat ze het niet goed dat doen. Terwijl het niet voldoet. Dus daar gaat het veel meer over. En ik denk dat we de laatste jaren is er best wel veel gesprek over de orgasmekloof en hoe we het daar beter over moeten hebben en over hoe belangrijk communicatie is. En ik denk dat dat al een hele mooie ontwikkeling is. Maar om dat vervolgens ook daadwerkelijk toe te passen in je relatie, dat is een soort tweede beest dat ingewikkeld is om vervolgens ook echt te doen. Dus dat vond ik een heel leuk idee. Van het gaat over een koppel dat misschien precies weet hoe ze het zouden moeten doen, maar omdat dat vervolgens ook te doen is gewoon iets heel ingewikkeld. En dat wilde ik graag in beeld brengen. Je hebt voor die film heel veel seksscènes gekeken. Ja. Wat is nou echt een goede seksscène? Maar een van mijn favoriete seksscènes is in Normal People. Dat is een serie, Sally Rooney. Britse serie gebaseerd op het boek van Sally Rooney. En daarin super romantische serie. Ja, wel een hele romantische serie. Ja, ook. Ja, ook wel. Tragisch ook wel. Ja, tragisch en ook soms inderdaad pijnlijk en koud. Maar daar zit een ontmaagdingsscène in die zo eerlijk en zo rustig en zo in zijn volledigheid wordt laten zien. En daar wordt ook, is een van de eerste series waarin ik consent en het vragen van of de ander oké is en ook echt daadwerkelijk wil, op een manier een beeld heb zien brengen die niet, waar je niet gewoon je ogen van gaat rollen en gaat zuchten. Want dat woord consent, dat vindt toch vaak mensen ingewikkeld en vermoeiend. En verbreekt dat dan niet het seksuele en het sensuele gevoel van zo'n moment. En in die scène wordt echt laten zien hoe mooi het eigenlijk kan zijn zijn als twee mensen ja toch iets heel spannends voor het eerst met elkaar gaan doen. En nou, daarin... dat consent is natuurlijk ook gewoon communicatie. Precies, ja. Voelt het goed, dit? Ja. Ja. Meer naar links, meer naar rechts? Precies. Ja. En in die scène wordt sowieso echt tijd genomen. En dat vind ik heel erg mooi, dat je toch vaak in seksscènes ziet dat op het moment dat het echt wordt, dat er dan de camera de andere kant op draait naar wapperende gordijnen. En we de rest onszelf moeten inbeelden. Wat natuurlijk, nogmaals, soms past dat het best bij een film of serie. Maar ik vind in deze, volgens mij duurt die scène echt 8 minuten of zo, 9 minuten. En daar wordt gewoon echt een verhaal verteld tussen die twee. En dat vind ik ook de mooiste seksscènes. Waarin niet alleen seks zich afspeelt, maar er ook gewoon een deel van je verhaal kan worden verteld. Ja, dat is in jouw film ook heel... Ja, zeker. En dat wordt vaak gewoon, wordt het gezien als, oh, we zijn een verhaal aan het vertellen en dan hebben ze seks en daarna gaan we weer door met het verhaal. In plaats van dat je denkt, ja, daarbinnen kan ook een heel mooi element van het verhaal worden verteld. En je zei dat je met een intimiteitscoördinator werkt. Wat wordt het dan? Wordt het dan echt een choreografie? Of welke invloed heeft zo'n intimiteitscoördinator? Het wordt een beetje vergeleken met een stuntcoördinator, dat als twee mensen met elkaar vechten op de set, dat we dan ook niet gewoon maar zeggen en actie en dat de ene ander per ongeluk een blauw oog slaat. Dus inderdaad, op die manier wordt er echt stapje voor stapje een choreografie gemaakt. Maar ook daarvoor is er eigenlijk al een hele belangrijke stap, dat zo iemand in gesprek gaat met de acteurs van, hebben jullie vragen over de intieme scène? Die zorgt er ook voor dat die scène duidelijk genoeg is uitgeschreven, dat iedereen heel precies weet wat er gaat gebeuren. Want in het verleden stond er heel vaak in dat soort scènes van, ze hebben seks, het is vurig, het is intens, ze komen klaar, zoiets. En dan was het zo van, oké, maar wat betekent dat dan ook daadwerkelijk? Dus zo iemand gaat heel erg technisch eigenlijk te werk en kijkt naar wat er allemaal misschien nog onduidelijk is. En gaat vervolgens met de acteurs in gesprek en met mij in gesprek, zodat wij allemaal hetzelfde idee hebben bij de scène en zij ook de ruimte hebben om te zeggen van, dat wil ik liever niet. Want dat is toch, ook al voelt het voor mij niet zo, in een regisseur-acteur relatie wil een acteur toch doen wat de regisseur zegt uiteindelijk. Het is natuurlijk een samenwerking, maar dat vinden acteurs al helemaal als ze aan het begin van de carrière staan soms moeilijk om daar helemaal eerlijk over te zijn. Terwijl als er een derde is, dan kan je dat toch makkelijker uiten. Dus op die manier wordt er gewoon een hele veilige start gecreëerd. En vervolgens, ook op de set, worden eigenlijk die regels en die afspraken gewaarborgd. En is zo iemand aanwezig om die scène tot een goed einde te laten komen. Tot een climax. En waar het ook vaak voor zorgt, is dat het gewoon inspirerender is. Want een intimiteitscoördinator is ook vaak, stelt hele interessante vragen van, vind jij het goed als zij in jouw oor bijt? Weet je wel, de details waar je misschien als regisseur niet naar durft te vragen, omdat je denkt, oh, misschien ga ik daar wel een bepaalde grens juist mee over. Ook weer. Die worden ook, alle vragen zijn welkom daarin. Ja, het is zo grappig, want ik sprak een tijdje geleden Noeska van Brakel, een vrouwelijke filmregisseur, die Van de Koele Meren des Doods had zij verfilmd. En daarin zat de eerste BEF-scène in Nederland. Nou, dat is toch iets, een credit die je op je naam wil hebben. Ja. En zij werd echt woedend toen dat woord viel, intimiteitscoördinator. Ja. Wat een onzin. Ja. Je ziet heel veel dat de oudere generaties daar zich heel erg tegen uitspreken, omdat ze het nooit zo hebben gedaan. Ja, dat is met de meeste verandering. Ja, die denken gewoon van, ja, maar wij hebben het toch altijd prima gedaan en het was toch altijd goed zo. Dus we vinden dat niet nodig. Maar ik heb tot nu toe met elke acteur met wie ik heb gewerkt, voelt het als zegt dat het echt als een enorme vooruitgang voelt. Allemaal de jonge generatie. En de acteurs met wie ik aan Happy Ending werkte, bijvoorbeeld Gijt Jansen, die had daarvoor nog nooit met een intimiteitscoördinator volgens mij gewerkt. Mm-hmm. En die zei, ja, die was helemaal verbaasd van wat ze kon vragen en wat ze misschien kon eisen en waar ze een grens kon trekken. En dat voor haar zo'n schok was, dat vond ik eigenlijk het grootste probleem. Je hebt die film La Vie d'Adèle. Ja. Prachtige film. Ja. Maar die seksscènes zijn wel echt door een man bedacht en gefilmd. Ja, ja, zeker. En achteraf vonden de actrices dat ook helemaal niet zo prettig. Precies. En dat vind ik gewoon zo zonde. Want het is inderdaad een prachtige film. En ja, wel heel erg vanuit zijn perspectief. Maar dat acteurs dan achteraf denken, dat had ik misschien niet zo willen doen, dat is echt iets wat ik als regisseur verschrikkelijk zou vinden. En ik vind ook altijd het waarborgen van gewoon een soort goede sfeer en veiligheid op de set. Minstens net zo belangrijk als een goed resultaat. En dat daar helpt een intimiteitscoördinator ook bij. Die film over seks was echt een film met een female gaze. Ja. Is dat wat jouw werk gaat zijn? ik denk dat automatisch vanuit mijn female ogen... dat daar inderdaad een female gaze ja, maar hecht je er ook belang is? Aan om dat na te jagen, zeg maar, een andere blik? Ja, deels wel. En deels hoop ik ook dat het op een gegeven moment een vanzelfsprekendheid is... dat we het niet meer als een apart kopje hoeven zien. Ja. Ik merk dat toch nog steeds wel heel veel dat ja, als ik een ook bijvoorbeeld als ik een commercial ga regisseren of als ik iets kleiners doe, dat er heel veel wordt benadrukt van voor dit verhaal wilden we echt een vrouwelijke regisseur, dan willen we ook een vrouwelijke editor, dan willen we en dat aan de ene kant is dat heel fijn, want ik denk dat we ervoor gaan zorgen dat er een bepaalde kloof natuurlijk gedicht wordt, maar soms voelt het ook een beetje betuttelend dat als je wat je maakt als dat vanuit de vrouw is gemaakt, dat dan zo een aparte naam moet krijgen, terwijl Steven Spielberg wordt niet gevraagd of hij alles vanuit de male gaze maakt. Hij maakt gewoon films. Dus ik denk dat uiteindelijk... dat ik die neutraliteit uiteindelijk iets heel moois vind als we dat bereiken. Maar tegelijkertijd, ik vind het moeilijk, want ik ben ook trots op mijn female gaze. Ik ben trots op het vrouwelijk perspectief. En met Maxima vinden we dat ook heel belangrijk. En het is ook iets wat ik zelf ook nog aan het leren ben, omdat heel veel van de films en series die ik heb gekeken vanuit een mannelijk perspectief gemaakt zijn. En ik daarmee ook zelfs in het maakproces van Happy Ending zag dat ik soms naar sekscènes keek vanuit die male gaze. Dus ik denk ook dat... Ja, wij allemaal. We hebben dat natuurlijk geïnternaliseerd. Ja, dus ik denk dat die ontwikkeling heel mooi is en dat we uiteindelijk een soort... Ja, dat daar een balans in ontstaat, zou heel mooi zijn. Dankjewel, Joosje Duk. Ik ga je blijven volgen. Ik vond het heel leuk om naar je werk te kijken. Veel succes met heel alles wat bedankt. Je gaat doen. Dankjewel. De serie Maxima is vanaf morgen te streamen op Videoland. En op diezelfde dag is de eerste aflevering om 9:30 te zien bij RTL 4. Abonneer je op onze podcast. Maandag is Femke er weer met Violet Schöneberger. Straks, Vink, ik wens je een goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.